skarpet prać. To ja nie mogę już z tobą być. Nie chcesz ze mną w tysiąca grać. To ja nie mogę już z tobą być. W tej sypialni nie chcesz spać. To ja nie mogę już z tobą być. Codziennie gary każesz mi myć. To ja nie mogę już z tobą być. A wieczorami zabraniasz mi pić. To ja nie mogę już z tobą być. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie możemy być razem. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie możemy być razem. Nie, nie, nie. Nie możemy być razem. Głośnej muzyki nie wolno mi grać. To ja nie mogę już z tobą być. Po obiedzie nie wolno mi spać. To ja nie mogę już z tobą być. Nie chcesz dawać, a ciągle chcesz brać. To ja nie mogę już z tobą być. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie możemy być razem. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie możemy być razem. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie możemy być razem. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie możemy być razem. Nie, nie. Tak, tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie możemy być razem. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie możemy być razem.